speciale, iată-te, încă o dată, se obține faptul că nu e nevoie de o anumită extracție socială pentru a avea vederi generoase. Marx s-a cam înșelat, de altfel el însuși, de mare proprietar, predica domnia proletariatului. În fine, trecem peste asta. Bun, asta se întâmpla la 133-120, cam asta a fost perioada, foarte dramatică, pentru că noua nobilitas, la ora asta vorbim despre nobilitas, este o nouă clasă conducătoare, rezultată din sinteza patricienilor și a plebeilor, da? Pe lângă nobilitas exista și deja clasa cavaleilor cu alte dimensiuni. Deci, pe lângă faptul că erau oameni înstăriți, în mod tradițional nu avuseseră acces la senat și nu la funcțiile superioare, dar puteau pătrunde acolo și devin un soi de bancheri ai Imperiului. Devin oameni foarte, foarte grei și, sigur, să zicem așa, forța burgheză a Imperiului. De asemenea, sclavii se înmulțiseră mult după războaiele de cucerire ale Romei și contau destul de mult în economia republicii. Ei, nobilimea s-a opus categoric reformelor fraților Drag, care de fapt ce vizau? Vizau proprietatea, acolo, de acolo pornește totul. Deci vizau redistribuirea așa numitului ager publicum sau oborului public, care cam dispăruse în urma războaielor, se distribuise din el în mod compensatoriu pentru participările la război. Bun, nu mai rămăsese mai nimic din el. Deci vizau frații grași, de fapt, o refacere a unei clase de mijloc. Vedeți, întotdeauna o democrație trebuie să se vizuie pe așa ceva, o clasă de mijloc foarte puternică. Nici vorbă, n-au vrut să audă nobilii și frații grași au sfârșit urât, au fost uciși. Se declanșează, practic, cu acest conflict foarte serios, războaiele civile din secolul I Antecristul, ultimul secol al Republicii, cel mai bine cunoscut din sursele noastre, au trăit multe munți luminate și s-a scris foarte mult. E un secol dramatic pentru faptul că se vărsa sânge de frate și spuneam săptămâna trecută că fratricidul îi horipila pe antici, și pe romani și pe greci. Bun, între timp sigur că au mai avut de rezolvat probleme și cu socii, deci aliații, cei din peninsula italică, neamurile din peninsulă, erau mai mult sau mai puțin apropiate de puterea romană. Socii nu aveau încă destule drepturi și s-au revoltat, deci pus la punct. Bun, cu sclavii, de asemenea, bine cunoscută revolta lui Spartacus, zguduit și ea peninsula, dar și, din ce în ce mai puternic, înfruntarea dintre optimați și populari, așa se cheamă cele două clase în secolul I, optimates și populares. Sila este cel care din decenul al IX-lea se pune în fruntea optimaților și are vădite tendințe dictatoriale, deci structurile republicane sunt încălcate de mai multe ori, îi se opune Marius ca un campion al popularilor, cu destul de mult succes și înfruntând cruzimea proverbiala lui Sila. După aceea, bun, să pomenim figura cea mai complexă într-un sens a secolului, și anume pe Marcus Tullius Cicero, care provine din clasa cavaleilor, este un homonobus am zice astăzi poate self-made man. Nu, nu chiar asta, dar e ceva burghez în dinamismul acestor homines nomi, care accede la funcția supremă, stat la consulat, și anume când, cei care au fost pe Latino știu, sigur, în anul 63 a.C., când Cicero, prima lui a candidat cineva. Da, deci a avut de înfruntat așa numita conspirația lui Catilina, personaj care poate că nu era atât de periculos pe cât a vrut să-l încățișeze Cicero, Cicero un egolatru de aminte, dar era un personaj simptomatic pentru bolile secolului. Deci, de proveniență nobilă, aristocrat, dar un tip fără scrupule, demagog, care a răsculat, practic, pădurile joase ale, pădurile de jos ale societății romane și dorea acapararea puterii personale, tipul de condotier, de aventurier politic, fără nimic sfânt, care i-a dat ceva de furtă lui Cicero. Cicero s-a comportat foarte bine în acel moment, deși geniul militar e clar că nu se pune problema să aibă și avea multe slăbiciuni pentru a fi un om politic de nezdruncinat. El e, într-un fel, fără să-și dea seama, un om de tip nou, nu mai era caracteristic pentru vechea Republică, deși un conservator, fiind în același timp un utopist care visa la concordia ordinum, da, în primul rând, înțelegerea dintre cavaleri și optimat și cum era un republican convins. Bun, deci a făcut față situației, dar în ultimul moment a abuzat de puterea lui, condamnând la moarte pe capii conjurații, fără a le oferi dreptul la apel, dreptul de a face apel la popor, știa că greșește în acel moment și presimțea că de aici se vor trage multe necazuri. Într-adevăr, dușmanii lui au speculat această eroare care a determinat declinul lui Constant din punct de vedere politic în deceniile următoare, nu și din punct de vedere intelectual, pentru că figura lui acoperă mai multe domenii. Într-un fel a rămas emblematică pentru învățatul roman al Republicii în faza ei ultimă. Este un filozof, bine, un filozof eclectic, se spune, un foarte fin cunoscător de cultură greacă. Este un teoretician al retoricii și lucrul acesta are o importanță enormă pentru Roma. Retorica a fost mai mult decât pentru greci, o a doua natură. Deci, sigur că relația lor cu forul, cu drepturile justiției a contribuit decisiv la asta. Și faptul că Cicero a dat niște tratate foarte importante de retorică, avea să-l consacre pentru multe secole ca un cap de serie. Sigur că a strălucit și prin activitatea lui juridică propriu-zisă, activitatea la bară, la avocat, are discursuri pro și contra unora și altora. Și bun, și ca o minte foarte deschisă, ca un utopist, cum spuneam. Ei, se pare că în spatele lui Catilina se aflau oameni mai serioși și care aveau o viziune mai largă, Cezar însuși, care se face și el văzut la acest mijloc de secol, de altfel era cam de seamă cu Cicero, puțin mai mic, născut pe la anul 100, cu o traiectorie politică foarte spectaculoasă și care se impune ca unul dintre potentați. Deci, deja vorbim despre forme de putere care transgresau cadrele clasice ale Republicii, alături de Pompeius Magnus, un conservator cu merite militare confirmate și alături de Cassius formează primul triumvirat în anul 60. Da. Sigur că, bun, o alianță. Deja, în momentul în care s-a format, întrevedem finalul ei, care nu e chiar atât de departe. Cassius oricum conta mai puțin. Triumviratul e adevărat că se reînnoiește după 5 ani, dar dacă ne gândim că în deceniul acesta Cezar are timp să cucerească Galia și în anul 49 deja se declanșează prin trecerea Rubiconului Lușorul din nordul peninsulei un nou război civil, mare război civil între Cezar și care se făcea, se dorea campionul popularilor și Pompeius Magnus reprezentantul Partidei Conservatoare, înțelegem că lucrurile s-au desfășurat destul de repede, foarte densă viața politică a vremii. Între timp, Cicero a fost și exilat, s-a lamentat mult pe seama acestui exil, a avut timp și să scrie operele lui majore și va scrie în continuare, după 50 încoace, mai cu seamă după ce moare fiica lui preiubită, Tulia, un fenomen pe care îl mai întâlnim în istoria minților luminate ale umanității, marile dureri pot declanșa creativitatea și, nu știu, vine minte Victor Hugo, care, tot așa după moartea fiicei lui, a devenit și mai interesant în cultura noastră își dă după moartea Iuliei la 19. Da, unui copil minune, sigur, o fată extraordinară. Moartea ei a însemnat enorm și a stimulat viața lăuntrică și creativitatea părintelui Jurerat. Bun, deci am pomenit anul 49, războiul va dura câțiva ani și era limpede că timp pe val, Cezar, și având în spate și autoritatea extraordinară pe care i-o dăduse cucerirea Galiei, care Galie nu era un ținut ca oricare altul, deci celții din Galia erau un popor foarte avansat, foarte pe punctul de a intra în oicumenă, cum se spune, adică în lumea civilizată. Era un adversar de soi pentru romani și care le-au dat ceva de furcă lui Cezar. N-a mers totul chiar șnur acolo. Nu arată foarte bine comentariile sale, adică notițele sale de campanie, o genială operă propagandistică, de fapt. Comentarii de Bello Gallico, da? Că cei mai mulți dintre voi ați auzit de această operă pe care generații, sute și mii de generații au învățat latină, unele mai scrâșnit din dinți, altele mai destinse, să zicem. Mentarii de Bello Gallico. Însemnări despre războiul cu Galii. Cum vedem, oamenii politici ai epocii, ca și multe alte epoci mai apropiate de noi, până în pragul secolului nostru, erau niște oameni cu o cultură formată. Nu înseamnă că erau, Doamne ferește, genii sau cine știe ce suflete dedicate, dar aveau o bună formație, o formație, sigur, umanistă, în primul rând, dar nu numai, și puteau scrie impecabil, cum a scris și Cezar, acest jurnal de campanie, sau poate, zicem, pseudo-jurnal, e și un jurnal, dar și mai mult decât atât. Bun, deci irezistibil Cezar în acest moment, Cicero nu-l agrează deloc, este devotat lui Pompei, asta nu îl ajută prea mult, pentru că este o fire slabă și nu are curajul de a-l însoți pe Pompei. Foarte târziu se decide să-l urmeze pe câmpul de luptă care se afla în Grecia, în mod mai mult sau mai puțin paradoxal. Și, bun, Pompei este înfrânt, e urmărit în jurul bazinului mediteranean și va fi... La Pharsalus. Da. Bun, dar nu va muri acolo, ci în Egipt, unde va fi asasinat. Bun, cum? Nu, de Cezar, da. De egipteni care voiau să-i facă plăcere în și, bun, există și o problemă egipteană pe care nu o să o abordez acum. Dar și problema egipteană e destul de presantă. Egiptul interesa foarte mult pe romani. Bun, Cezar, după ce îl învrânge pe Pompei, va avea la dispoziție puțini ani ca să înceapă un șir de reforme. El, sigur, era foarte conștient de faptul că Republica nu mai funcționa. Spațiul ocupat de romanitate era mult prea întins ca să mai poată fi guvernat prin metodele republicane, dar are inteligența politică de a nu forța lucrurile în sensul că voia să umple cu un nou conținut vechi instituții. A refuzat regalitatea și orice formă ar fi putut să îi deranjeze mult prea tare pe conaționalii săi. Deși, sigur că era limpede că se îndreaptă spre puterea personală absolută. Știm că sfârșește sub cuțitele conspiratorilor, Brutus și Cassius conduc această conspirație. Idele lui Martie din 44 sunt fatale și sigur că ajunge să fie regretat chiar de poate cel mai înverșunat inamic al lui politic, și anume chiar de Cicero. Bun, sigur că constată cu tristețe în niște scrisori că ideile lui Cezar sunt mai prețuite după moartea lui cât Marcus Antonius spunând mâna pe toată arhiva lui personală de la văduvă, scrie un jurnal care de fapt aparține lui Cezar și face practic tot ceea ce își dorea el, spunând că erau ideile lui Cezar și este moștenirea lui și că trebuie împlinită. S-a întâmplat ceva foarte interesant cu Cicero, care n-a fost nici pe departe firea cea mai fermă și mai stăpână pe sine pe parcursul vieții, dar care are un moment de trezire morală. Bun, n-a fost lipsit de moralitate, dimpotrivă, foarte preocupat de probleme morale, dar fermitatea în fața morții și-o recâștigă după decenii bune, pentru că și în vremea lui Sila se manifestase foarte curajos. Deci, după o lungă paranteză, redevine foarte curajos în fața lui Marcus Antonius, care era cam din topor și, sigur, o fire foarte puternică, dar destul de limitat. Și îl înfruntă pe față, știind bine că de aici se va trage sfârșitul, și așa s-a și întâmplat. În 43 este ucis Cicero de către oamenii lui Antonius într-un mod foarte umilitor. I-a fost și profanat cadavrul, deci oribil a murit, dar bun, a murit cu fruntea sus, după ce a lansat acele celebre filipice discursuri împotriva lui Antonius. Bun, nici Antonius nu va avea o soartă prea frumoasă, pentru că Octavian, urmașul lui Cezar, nepotul lui, bun, și adoptat. Vine foarte repede, știa foarte clar omul ce are de făcut, deci fără să moștenească geniul militar al lui Cezar, i-a fost acestuia pe potrivă ca genul politic. Deci, imbatabil, foarte fin a lucrat toată viața și a reușit pur și simplu să schimbe, să răstoarne mentalitatea unui popor și ceea ce acest popor putea sau nu tolera înainte de apariția lui. Deci una din acele schimbări, bun, sigur, ea a fost pregătită în timp, dar pe care o asociez cu schimbarea poporului francez la Revoluția franceză. La fel de spectaculos, într-un fel. Bun, deci el reușește într-adevăr să toarne un nou conținut în vechile instituții republicane, care se, pur și simplu, devin pârghii ale puterii pentru el. Se formează un al doilea triumvirat între Octavian, Antonius și Lepidus. Nu va rezista nici această alianță. Sistematic îi îndepărtează Octavian pe cei doi și, bun, adevărul este că temperamentul acesta tumultuos al lui Antonius și slăbiciunile lui, identificate ca fiind de tip oriental, aveau să-l ducă la pierzare. Episodul intens, romanțat al iubirii cu Cleopatra, îi va fi fatal. Bătălia de la Actium din 31 înclină balanța în mod foarte hotărât în favoarea lui Octavian. Aproape câteva luni mai târziu, Antonius va pieri, ca și Cleopatra lui cea celebră. Și sigur că doar câțiva ani mai despart pe Octavian de momentul în care va prelua oficial puterea absolută și va primi titlul de Augustus, titlul absolut spectaculos, care nu se acorda în mod normal muritorilor, ci se potriva unor zei. Romulus sunt mai abuse. Asta se întâmpla în 27 ante Cristul. Urmează prima fază a Imperiului, și anume Principatul, de ce se cheamă așa, de la numele de Princeps, care inițial desemna pe Princeps Senatus, adică cel din tâi din Senat, un fel de decan de vârstă, îndreat de titluri, Octavian sau Augustus se va bucura și de acesta, de Principe, Princeps Senatus, deși nu era un decan de vârstă. Deci avea senatul în mână, avea putere tribuciană, consulat înmulit de nu știu câte ori. Bun, practic readuce mentalitatea regală și chiar imperială în peninsulă, speculând și izvoare autohtone, dar sigur că făcând de fapt și o sinteză cu mentalitățile orientale și elenice. Vom vedea la anul, probabil, împreună, teoconcedente, mai multe lucruri în această ordine de idei. Dinastia Iulio-Claudienilor este cea din tâi dinastie imperială, chiar din titlul ceva mi se pare ciudat, adică de ce Iulio-Claudien? Păi pentru că întotdeauna problema succesiunii dă bătaie de cap marilor monarhi. Vedem până în zilele noastre cât de delicată e profilă. Practic e călcâiul lui Achille al fiecărei monarhii. Și sigur că Augustus a trebuit să facă niște concesii. Practic claudienii au venit prin nevastă sa, prin Livia, una dintre femeile foarte puternice ale Romei. Și n-am exagerat, dar am spune că Augustus, până la instaurarea Principatului, și-a dovedit calitățile personale, după care, de fapt, Roma, nu ne exagerăm dacă spunem de condusă, de fapt, de ea. Da, nu știu dacă aș merge până acolo. Acum, noi suntem și tributari înrobiți destul de mult mărturilor lui Tacitus, baba vârfitoare a Romei, cum spunea un profesor Câtu, un tip genial, cel mai bun istoric roman, dar și foarte artist și care a trecut totul printr-un filtru foarte personal, deși făgăduia să scrie sine ira et studio, istoriografia modernă, care oricum este iconoclastă și care parcă vrea să răstoarne tot ce au spus cei vechi, e oarecum hazardat această tentativă. Deci această istoriografie modernă are tendința de a recupera cât mai mult din ceea ce este foarte înnegrit în analele lui Tacitus și apoi în istorie. Are tendința de a înfățișa într-o lumină mai bună pe Iulio Claudien. Da, bine, se poate face asta, dar până la un punct. E limpede că au fost împărat, Tiberius a fost foarte bun ca împărat, deși e înfățișat ca un tip absolut machiavelic și foarte straniu de către Tacitus, ca și Livia. Bun, Nero însă nu știu în ce măsură... Da. Totuși nu știu ce pot salva din Nero, care e clar că era dezaxat și... un monstru până la urmă. Și din Calibra. Și Calibra, sigur că da. Să nu spuneți că... Când îi sprăvesc eu această schiță? Nu, despre Imperiu voi rosti data viitoare, promit, câteva fraze, nu mai mult de atât, nu are sens să o facem. Vreau să ne apropiem de limba latină și se va produce evenimentul, promit, săptămâna viitoare. Nu uitați să veniți cu foile acelea pe care le-am dat și pe care începem să buchisim, să verificăm niște lucruri, să intrăm în materie, bine? Bun.